خریدار تاشم، حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشم. Thank you. یار خدا دل سرا پرده محبت اوست، دل سرا محبت اوست، دیده آینه دار طلعت اوست، من که سر در نیاورم به دکان، گردنم زیر بار منت اوست، یارا جانا حبیب من، فکر هر کس به قدر همت اوست، دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی پنج روز نوبت اوست. دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی پنج روز نوبت اوست. یا من که باشم در آن حرم که سبا، پرده دار حریم حرمت اوست. خیالش مباد، بی خیالش مباد منظر چشم، زان که این گوشه خاص خلوت او جا. حبیب من نمان خدا جان. خیالش مباد منظر چشم، زان که این گوشه خاص خلوت اوست Thank you. Yeah.